Book 2 41 41 41 التوجيه Orientiranje Orientiranje أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Kada je biroto za informacije za turisti? Kada je biroto za informacije za turisti? Hel andukum li kharitat al medina? Imate li za mene jedna karta na gradot? Imate li za mene jedna karta na gradot? Hel yumkin huna hajz ghurfa fi funduk? Može li ovdje da se rezervira jedna hotelska soba? Može li ovdje da se rezervira jedna hotelska soba? Ejna hija el medina el kadima? Kade je stariot del od gradot? Kade je stariot del od gradot? Ejna el katedra ija? Kade je katedralata? Kade je katedralata? Ejna el methaf? Kade je muzejot? Kade je muzejot? Ejna jumkin šira tawabi' brid? Kade može da se kupat poštanski marki? Kade može da se kupat poštanski marki? Ejna jumkin šira zuhur? Kade može da se kupi cveke? Kade može da se kupi cveke? Ejna jumkin šira tezakir safar? Kade može da se kupat vozni karti? Kade može da se kupat vozni karti? Ejna lmina? Kade je pristaništeto? Kade je pristaništeto? Ejna suk? Kade je pazarot? Kade je pazarot? Ejna l'kasr? Kade je zamokot? Kade je zamokot? Meta tabda el žaula? Koga započnuva obikolkata? Koga započnuva obikolkata? Meta tentehi el žaula? Koga završuva obikolkata? Koga završuva obikolkata? Kam muddet el žaula? Koliko dolgo traje obikolkata? Koliko dolgo traje obikolkata? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Jas bi sakal eden vodač što zboruva germanski. Jas bi sakala eden vodač što zboruva germanski. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Jas bi sakal eden vodač što zboruva italijanski. Jas bi sakala jedan vodač što zboruva italijanski. Arid mursidan yatahaddath al-faransija. Jas bi sakal jedan vodač što zboruva francuski. Jas bi sakala jedan vodač što zboruva francuski.